Aflofarm Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 sierpnia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. W Polsce czuję się bezpieczna, mówi sprinterka uciekająca przed białoruskim reżimem. Wariant Delta odpowiada już za ponad 80% zakażeń, czwarta fala pandemii na horyzoncie. W Anglii aresztowania po rasistowskich atakach na euro. Białoruska sprinterka Krisztina Cimanowska chce zostać w Polsce i tu kontynuować karierę sportową. Jak powiedziała podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami, ona chce tylko biegać. Wczoraj przyleciała z Tokio do Warszawy, nie zamierza wracać do ojczyzny w obawie przed represjami. Jak powiedziała, początkowo planowała wrócić z Japonii do domu, ale po rozmowach z rodziną zmieniła zdanie. Także ja popytała się związać z Fundem Sportowej Solidarności, a nie mnie odpowiedzieli. Z Funduszem Solidarności Sportowców powiedzieli mi, że jeśli podejmę decyzję, żeby wracać do domu, żeby nie wracać do domu, to będą w stanie mi pomóc. Później zadzwoniła do mnie babcia i powiedziała, że nie wolno mi wracać. Całkiem możliwe, że ktoś na Białorusi przekazał jej, że coś mi się stanie. Tutaj, w Polsce, czuję się w pełni bezpieczna. Возможно, кто-то в Беларуси смог ей передать, что меня будет ждать, если я туда вернусь. Białoruska lekkoatletka została wycofana z igrzysk po tym, gdy odważyła się skrytykować władze sportowe na Białorusi. Próbowano ją siłą wywieźć z Japonii. Eksperci nie mają wątpliwości, że za tą decyzją stały władze Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego, którego szefem jest syn Aleksandra Łukaszenki, Wiktor. Choć dane nie są jeszcze alarmujące, to czwartą falę pandemii widać na horyzoncie. Minionej doby wykryto w Polsce 176 zakażeń koronawirusem, zmarło 6 osób. Według rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza obecnie mamy wzrost liczby zakażeń o 25% w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Widzimy, że już nie operujemy na liczbach 100 i poniżej, ale raczej zbliżamy się w kierunku liczby 200 zakażeń na dobę. No jest to świadectwo tego, jak bardzo zakaźny jest wirus tej mutacji Delta, bo dzisiaj mutacja Delta to już jest ponad 81% wszystkich badanych próbek. Minister zdrowia zapowiedział, że jeśli liczba zakażeń przekroczy 1000, będą wprowadzane regionalne obostrzenia w tych województwach, gdzie jest najniższy poziom zaszczepienia. Na Warmii i Mazurach tylko w sierpniu dwukrotnie wzrosło zainteresowanie bonami turystycznymi. Mieszkańcy wykorzystali ich już ponad połowę, informuje Katarzyna Krupicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice z województwa warmińsko-mazurskiego na 150 tysięcy bonów uruchomili prawie 88 tysięcy z przysługujących im bonów, co znacznie przekracza połowę. Bonem można płacić do końca marca przyszłego roku. Polacy zrealizowali już bony na sumę ponad miliarda złotych. Dzięki niemu wiele rodzin po raz pierwszy w życiu mogło pojechać na wakacje. 11 osób aresztowała brytyjska policja w związku z rasistowskimi wpisami po finale Euro 2020. Fala hejtu wylała się wtedy na trzech czarnoskórych piłkarzy, którzy nie wykorzystali rzutów karnych w meczu z Włochami. Z Londynu Adam Dąbrowski. Bolesny moment na boisku zmienił się w skandaliczne chwile poza nim. Przestępcom grożą nie tylko sankcje karne, tacy ludzie zwalniani byli już z pracy, nie przyjęły ich uniwersytety. Mówi BBC Mark Roberts z jednostki policji zajmującej się przestępstwami związanymi z piłką nożną i dodaje: anonimowość w sieci to mit, robimy wszystko, by zidentyfikować rasistowskie trole. Pierwsze efekty? 11 osób aresztowanych, w tym jedna kobieta. W sprawie 35 kont w mediach społecznościowych toczą się dochodzenia. Policja wystąpiła do operatorów internetu o informacje na temat właścicieli kolejnych 50. Nienawiść płynęła z około 120 kont za granicą, a brytyjscy policjanci przekazali informacje na ten temat do swych kolegów po fachu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Amerykańska Straż Przybrzeżna w porcie Everglades na Florydzie skonfiskowała narkotyki o wartości prawie 1,5 miliarda dolarów. Ładunek dostarczono do portu na okręcie Straży Przybrzeżnej. Był to największy taki przemyt w historii tej jednostki. Łącznie przechwycono ponad 27 tysięcy kilogramów kokainy i ponad 500 kilogramów marihuany. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Czas na sport i Robert Grzędowski. Polskie kluby grają o awans do piłkarskich europejskich pucharów. Trwają spotkania Śląska i Rakowa w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Śląsk Wrocław gra u siebie z Hapoelem Beer-Szewa z Izraela. Jest 2-1 dla wrocławian i trwa 20 doliczona minuta pierwszej połowy. Aż tyle doliczone dlatego, że tuż po pierwszym gwizdku sędziego kibice zafundowali piłkarzom racowisko. Zadymiło się na tyle, że arbiter zaprosił zespoły do szatni i wrócono do gry dopiero po kilkunastu minutach. Takich problemów nie ma na razie w Bielsku Białej, gdzie Raków Częstochowa podejmuje Rubin Kazań. W szóstej minucie meczu jest 0-0. Mgła we Wrocławiu, a czarne chmury nad Barceloną. No bo jak inaczej powiedzieć o sytuacji, w której wielki klub opuszcza najlepszy zawodnik? Oficjalny komunikat FC Barcelony mówi: Leo Messi nie przedłuży współpracy z klubem. Sensacja. Kontrakt Messiego wygasł 1 lipca, potem było przeciąganie liny między nim a władzami Barsy, ale dziś, tuż przed 20, klub podał tę sensacyjną wiadomość. Część komentatorów, ekspertów sugeruje, że to tylko fortel, że Barsa i Messi chcą zaszantażować władze La Liga, by klubu mógł przekroczyć limity płac i zapewnić Argentyńczykowi wymaganą przez niego kwotę. Ale trzymamy się oficjalnych wieści, a te są na razie następujące. Po 21 latach w klubie Leo Messi odchodzi z Barcelony. Czwartek obfituje w sensacyjne sportowe doniesienia, takie, które odwracają uwagę kibiców od Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wiadomością dnia jest też ta z Soczi, z szachowego Pucharu Świata, który wygrał dziś Jan Krzysztof Duda. 23-latek ograł w finale Rosjanina Siergieja Karjakina i to bardzo spokojnie. Był zdecydowanie lepszy. Wcześniej, przypominam, w półfinale Duda wygrał z wielkim Magnusem Carlsenem. Ten sukces to nie przypadek, mówi arcymistrz Mateusz Bartel. Janek grał na ogromnie wysokim poziomie, prawdopodobnie najlepszym w karierze. Pokonał wybitnych zawodników, 3 tygodnie codziennych, bardzo wyczerpujących rozgrywek. Żeby to osiągnąć, trzeba być naprawdę tytanem pod każdym względem. My liczymy na to jako szachiści, że jak najwięcej osób o tym usłyszy, że jak najwięcej osób będzie chciało śledzić pojedynki szachowe. Jeżeli kiedyś była Małyszomania, my liczymy na Dudomanię, żeby to trwało dalej, więc bardzo mocno kibicujemy Jankowi, no i ogromnie gratulujemy jemu, całemu sztabowi. Jan Krzysztof Duda zakwalifikował się też do tak zwanego turnieju pretendentów jako pierwszy Polak w historii. Zagra w nim o prawo pojedynku o Mistrzostwo Świata. No ten sukces w Pucharze Świata to może być dopiero początek. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy strefa opadów powoli będzie się przemieszczać na północ. Najchłodniej teraz w Opolu 12 stopni, najcieplej w Koszalinie 18. Piątek ze słońcem w południowej i zachodniej części kraju, poza tym wszędzie przydadzą się parasole. Na Pomorzu tylko 14 stopni, najcieplej 24 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Lodówka za złotówkę? Tak, w Media Ekspert. W promocji multirabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699 zł. A w promocji nawet za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz 16. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice już za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, naszej najlepszej publiczności na świecie, artystom, partnerom, sponsorom oraz firmie Tauron, sprzedawcy prądu i gazu z usługami serwisantów i miastu Katowice. Do zobaczenia za rok! Kocham! Panie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie. Teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. No jeszcze 5, 4, 3, 2, 11 minut po godzinie 21 na naszym trójkowym zegarze. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Chyba nasze 46. spotkanie po zachodzie słońca. Ela Malinowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Mówimy Państwu dobry wieczór i nawiązać muszę do tego, co się działo przed serwisem na naszej trójkowej antenie. Aż pięknie Mateusz tu, Tomaszuk dla Państwa zagrał Don't Understand z albumu Secret Names. Low, o, z 99 roku, no cudo. Mam nadzieję, że również ta muzyka po zachodzie słońca i Państwu się spodoba. Przypominam o naszym facebookowym, trójkowym Facebooku, facebookowym profilu, o, tak mogłam powiedzieć, ale tu jest mała niespodzianka. Ruszyliśmy z naszym trójkowym Instagramem. Trójka, podkreśnik. Ostatnio usłyszałam sformułowanie ławeczka. Można tak powiedzieć, to chyba w młodym slangu. Trójka ławeczka, Polskie Radio, albo trójka podkreśnik. Polskie Radio to jest nasz świeżusieńki Instagram, tam Państwa ciepło bardzo zapraszam, szczególnie, że on teraz będzie wyładowany po brzegi relacjami z Jastarni, relacjami z Węgorzewa. Naturalnie Mazury Festiwal w Węgorzewie już zaczął się dziś, już pierwsze relacje antenowe były, a nawet w tonacji trójki Michał Kiermuć poprowadził dla Państwa z Węgorzewa. Tam jest Tomasz Żąda i Michał Kiermuć i przez jutrzejszy dzień i pojutrzejszy, czyli piątek i sobota zapraszać będą. Dzisiaj o Węgorzewie troszeczkę nawet porozmawiamy do godziny 22, a może nawet uda nam się z Michałem Kiermuciem połączyć. Ale zanim, to zapowiedziałam, że dziś będą nowości, paczka z nowościami. Rozpakowujemy paczkę z nowościami. Ale przewrotnie zacznę nasze dzisiejsze spotkanie po zachodzie słońca. Po pierwsze z wielkimi, ogromnymi pozdrowieniami dla Mili i dla Andrzeja. I te pozdrowienia lecą do Gdyni ode mnie. Bardzo ciepłe. Adres mailowy niezmienny csm@polskieradio.pl. Przyczajona w eterze na znanym portalu społecznościowym. Witam wszystkich tam zebranych. Zaczniemy przewrotnie, bo zaczniemy z ostatniego albumu Lenego Krawica. Race Vibrations. Race Vibration tak naprawdę. Lenny Kravitz w 2018 roku wydał ten album. Tam jest kilka absolutnych perełek, między innymi Low, ale teraz, chwilę temu zdecydował się na nakręcenie wideoklipu. O, co to jest za wideoklip? Niech Państwo znajdą w sieci i niech posłuchają. Breathing spirit, you can't feel it, let your ego die. Be a vessel, never settle for the status quo. Love will lead us and complete us, this is what I know. We've got to raise vibration. Wake up and raise vibration. We've got to raise vibration. Wake up and raise vibration. Jesus as he teaches, do it like the Lord. Just how Martin got it, starting and without a sword. Just as God, he went to war and never used a gun. We can join together and through love we'll get it done. We've got to raise vibration. Wake up and raise vibration. We've got to raise vibration. Wake up and raise vibration. Lenny Kravitz z ostatniego swojego albumu Raise Vibration. Nie wiem, czy państwo pamiętają teledysk do utworu Low. On jest na miejscu drugim na tym 12-utworowym albumie. Przyznałam już dawno temu na trójkowej antenie, że Low jest moim ukochanym utworem, jeżeli chodzi o Lennego Kravitza, i wszystkie inne już są daleko za nim. Natomiast Raise Vibration w tej wersji, która pojawiła się w teledysku, coś się pozmieniało, jeżeli chodzi o to, jak Lenny w tej chwili się prezentuje. On wrócił do tego minimalizmu, od którego zaczął. I jeżeli Państwo jeszcze nie widzieli teledysku do Raise Vibration, to naprawdę polecam z całego serca. Jest rewelacyjny przy okazji Raise. Rewelacyjny. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo to po 2 latach tutaj nagle Lenny... Państwo o mnie zapomnieli, a ja tu ciągle jestem. Jeżeli chodzi o nowości, takie już prawdziwe nowości, to Torres, czyli Mackenzie Scott, właśnie wydała swój drugi album w ciągu 18 miesięcy, Thirstier. Taki nosi tytuł i przysłuchiwać się mu będziemy na pewno mocno w najbliższym naszym spotkaniu po ciemnej stronie mocy, niedzielnym po 21:00. Torres Kiss the Corners i to jest jej drugi album, Thirstier. Taki nosi jej tytuł. Jak mówiłam, przysłuchiwać się mu będziemy zdecydowanie po ciemnej stronie mocy w najbliższą niedzielę. I jeżeli chodzi o paczkę z nowościami, to wcale nie jest jeszcze koniec. Przez te nasze ostatnie spotkanie jakoś tak naprawdę zebrało mi się na biurku tych płyt i tak trzeba je poukładać. Dobrze. csm@polskieradio.pl to ten adres, pod którym czekam na Państwa komentarze i korespondencję. Przypominam o przyczajonej weterze na znanym portalu społecznościowym i przede wszystkim o naszym trójkowym Facebooku i przede wszystkim o nowości, czyli naszym trójkowym Instagramie. Trójka, podkreśnik Polskie Radio, tudzież jak młodzież teraz mawia, trójka, ławeczka Polskie Radio. Ciekawe, czy państwo znają akurat ławeczkę w slangu instagramowym. Trójka, podkreśnik Polskie Radio. Tam coraz więcej państwa, a to nas bardzo cieszy. Za chwileczkę, za momencik łączyć się będziemy z Węgorzewem, ale zanim to sięgniemy po nowy album Billie Eilish. Oj, czekałam, żeby państwu go odtworzyć. Happier than ever. A okładka zupełnie jakoś w drugą stronę, bo smutna Billie Eilish na okładce. Ale rzeczywiście album świetny. Getting older, za moment, najpierw. I didn't change my number. Okay. I didn't change my number. I only changed who I replied to. Laura said I should be nicer, but not to you. I love how you were mad at me text. Should've guessed that you would think I was upset. You're obsessed. Don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. I didn't change my number. I only changed who I believe in. You were easy on the eyes, eyes, eyes. But looks can be deceiving. I gotta work, I go to work. You don't deserve to feel so hurt. You got a lot of fucking nerve I don't deserve. So don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. And take it out on you and your best friend too. I should have left when Drew said you were bad news. I didn't change my number. Billie Eilish z jej nowego albumu Happier Than Ever. Przysłuchiwać się, jak państwo również się mogą domyślać, będziemy temu albumowi w całości, podejrzewam. I nie tylko temu, ale w ogóle dokonaniom Billie Eilish, czyli porównywać będziemy albumy, co bardzo przecież lubimy, po ciemnej stronie mocy w najbliższą niedzielę po godzinie 21. Ale zanim dobijemy do niedzieli, to na razie mamy czwartek. Jest w tej chwili 28,5 minuty po godzinie 21. A tymczasem w Węgorzewie na Naturalnie Mazury Festiwalu jest Michał Kirmuć, Tomasz Żonda i Monika Suszek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak jest. Jesteśmy nad pięknym, a obecnie kanałkiem w Węgorzewie. Ładnie się kołyszą tutaj żaglówki, z tyłu już scena gra, więc jest naprawdę pięknie. Cała impreza zaczyna się dzisiaj, ale tak naprawdę to dzisiaj jest preludium do festiwalu, z tego co wiem, a jutro rusza scena debiutów trójki i scena główna. Dokładnie tak. W tej chwili zaczął się dosłownie kilka chwil temu za mną koncert Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego, przygotowany przez Mateusza Pospieszowska, tak jest, z udziałem między innymi Adama Nowaka z grupy Raz, Dwa, Trzy, czy Ani Rusowicz. Ach, pięknie. Tak, ja już mogę to powiedzieć, bo miałem tę przyjemność uczestniczyć w próbie nagłośnieniowej, oglądać, co tam się będzie działo i co się już zaczęło na tej scenie. No jest to piękne, poruszające widowisko, więc nie dziwię się, że przyciągnęło na Plac Wolności do Węgorzewa sporą ilość publiczności. No i właśnie teraz wszyscy delektują się tymi dźwiękami, a chwilę wcześniej były zespoły folkowe, czyli właśnie taki pierwszy akcent festiwalu naturalnie Mazury w Węgorzewie. Muszę cię zapytać, Michale, czy już, bo pojechaliście tam dziś, wóz jest, namiot za moment stanie, scena debiutów Trójki też stoi, zdążyliście się już rozpakować, czy jeszcze nie? No, rozpakować jeszcze nie, ja przyznam szczerze, że przed chwilą odbyłem taki rekonesans tutaj po terenie, właśnie sprawdzić, czy scena stoi jak najbardziej, gotowa do prób, które flagi, odbędą się. Flagi łopoczą, balony tak nadmuchane, jest. Dobrze. Tak jest, wszystko się zgadza, wszystko jest. Co ważniejsze, publiczność też jest, bo przyznam, że to najważniejsze, tak. Wyszedłem sobie na spacer tutaj po mieście, to jakoś tak wszyscy zwrócili na mnie uwagę, że chyba muszę być związany z festiwalem, bo wiele osób pytało mi na przykład, gdzie jest pole namiotowe, bo wiem, że niektórzy właśnie przyszli obejrzeć koncert, a inni pobiegli zająć sobie najlepsze miejsca na polu namiotowym. To wszystko przez twoją brodę. No, wszyscy tak wiemy, jest. Jak wyglądasz. Ja dzisiaj już mówiłam kilkakrotnie o tym, że ruszył nasz Instagram trójkowy i tam jest Michała zdjęcie. Państwo od razu po brodzie go rozpoznają. Okulary ma przeciwsłoneczne, ale po brodzie będzie można rozpoznać. Przy okazji Trójka podkreślnik Polskie Radio, nasz Instagram nowy. A propos jutra, bo zaczynają się wszystkie koncerty o 17:00, Wojtek Mazalewski na sam początek, a nasza scena debiutów? Nasza scena debiutów chwilkę później rusza, 18:10 kończy Wojtek Mazalewski, no i pierwszy pojawi się na naszej scenie Bartek z Piekła, którego zresztą gdzieś tu przed chwilą widziałem, bo już artyści oczywiście docierają do Węgorzewa. Dobrze. Tak jest, bo próby będą od samego rana, na których my także będziemy. Tak, więc no, muszą być już w gotowości. No i tak. Jak go spotkasz, to pozdrów go serdecznie ode mnie, bo za moment właśnie będę grać Godoła, Bartka z Piekła, dobrze, jako pierwszego debiutanta, który jutro rusza na scenie debiutów Trójki. Tak jest. Po Bartku Alone at Home, potem Chagrin, obrazki i Idu Delta, tak, którego znamy bardzo dobrze, między innymi z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No niedługo obrazki tutaj nam się pojawią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zdaje się, że 15, jeśli dobrze pamiętam, będą w naszym studiu. Tak, bardzo mnie to cieszy, bo to jeden z tych zespołów, który ja naprawdę cenię i bardzo im kibicuję, więc bardzo mnie cieszy, że będę mógł nie tylko zobaczyć ich jutro tutaj na scenie debiutów Trójki, no ale także oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A dzień później Nocti, Volentiles, Cold Meat Party, Hellvoid i The Suits. Też znany już ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, więc no to myślę, że będzie dosyć fajna, taka energetyczna i różnorodna mieszanka muzyczna od młodych naszych artystów, których oczywiście wspieramy. Michale, powiedz mi jeszcze, czego możemy się jutro spodziewać? Rozumiem, że jeżeli mamy wóz, to stałe łącze, jeżeli mamy stałe łącze, to będziecie za rękaw łapać artystów i rozmawiać z nimi. Czy tego właśnie się możemy jutro spodziewać na antenie trójkowej? Dokładnie tak. Od samego rana będziemy tam obserwować, co się będzie działo, jak artyści będą się przygotowywali do występów, no i potem oczywiście relacjonować to, co będzie się działo już po godzinie 17:00, czyli właściwe koncerty. No już wiem, że kilku artystów zapowiedziało się, że odwiedzi nasze mobilne studio, więc na pewno będzie dużo ciekawych rozmów, no i takich wspomnień różnych związanych z tym festiwalem, który ma przecież wieloletnią tradycję. Tak, to prawda. Więc na pewno niektórzy z wykonawców, którzy grają w tym roku, pojawiali się tu już wielokrotnie. Są tacy jak na przykład Piotrek Rogucki, który debiutował z zespołem Koma właśnie w Węgorzewie, więc mam nadzieję, że wielu z nich jutro zawita i pojutrze do naszego studia i, no i będziemy się dzielili z Państwem. Kawałek historii muzyki, tak, zdecydowanie, tak Węgorzewo. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Pozdrów ode mnie Tomka Żądę i Monikę Suszek, bo to jest nasza ekipa. No i jest jeszcze Janek, który zawiaduje Instagramem naszym. Właśnie go postawił i teraz chodzi, robi zdjęcia i wrzuca. Dobrze. I mamy jeszcze nasz trójkowy Facebook. To też Janek. To jest nasza ekipa w Węgorzewie. Muzyczny weekend Trójki zaczynamy tak naprawdę dziś. Trwać on będzie aż do soboty późnej nocy, z soboty na niedzielę. Gestarni Łukasz Ciechański w Węgorzewie, jak mówiła Michał Kirmuć, Tomek Żonda. Z państwem się właśnie oni usłyszą jutro. To prawda, co mówisz, tak jest. Bardzo ci dziękuję. Wyśpijcie się, bo jutro od 7 rano próby. No tak, tak, to prawda. Właśnie niewiele czasu zostało, więc biegniemy teraz szybko zregenerować siły. No i samego rana biegniemy na plac koncertowy, by relacjonować wszystko to, co tutaj będzie się działo w Węgorzewie na festiwalu Naturalnie Mazury. Życzę wam dużo słońca w Warszawie. Do Warszawy zawitała jesień. Dzisiaj ja nie będę cię denerwował, ani tych państwa, którzy niestety, bo wiem, że w Polsce w tej chwili no nie jest za wesoło, jeśli chodzi o pogodę. No Węgorzewo jest taką małą, piękną enklawą w tej chwili. Cieplutko, bezchmurne niebo. Jest bardzo spokojnie. Dobrze. Zapraszamy wszystkich państwa do Węgorzewa. Miejsca są. Proszę jechać. Świetna muzyka. Od godziny 17 do 2.20 w nocy w piątek i od godziny 17 do 2 w nocy w sobotę. To jest naprawdę kawał muzyki przed wami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Dziękuję. To był Michał Kirmuć z Węgorzewa Naturalnie Mazury Festiwal, a tak jak zapowiadałam, to teraz dla państwa odrobinka tego, co jutro się będzie działo, bo jutro zaraz po Wojtku Mazolewskim, bo taki jest ustawiony, jest główna scena, jest scena debiutów Trójki i wtedy, kiedy na głównej scenie przestawiają się zespoły, a w piątek to jest Wojtek Mazolewski, Sydney Polak, Happy Sad, Karaś Rogucki, Doktor Misia i Hunter, to między przestawkami tak zwanymi na głównej scenie gra scena debiutów Trójki, a na niej jutro zaczyna Bartek z Piekła, potem Alone at Home, Chagrin, Obrazki i Duch Delta. Tak będzie wyglądał piątek w Węgorzewie na Naturalnie Mazury Festiwal. Bartek z Piekła, Godoła. Każdy w pięknym słowie chciał będzie zamącić bajkę ci opowie. Chciał będę zamącić bajkę ci opowie. Gadała matula, gdy w świat wypuszczała, by tego jednego w tańcu rozpoznała. Bo to nie ten będzie, co to bajki godo, tylko ten, co bystry w pomyślunku jak woda. Tylko ten, co bystry. Tylko ten, co bystry w pomyślunku jak woda. Matula kochano, przyszłość przewidziała. Malutkim strójeckiem talię przewiązała. Ostatnie mi słowy, niech cię nic nie trapi. Tylko ten, co bystry ze snu recept złapie. Tylko ten, co bystry.

trauma. Did things I didn't wanna. Was too afraid to tell ya. But now I think it's time. Ojej, oj, Billie Eilish. Naprawdę będziemy się mocno przesłuchiwać temu albumowi w najbliższym naszym spotkaniu po ciemnej stronie mocy w Trójce w najbliższą niedzielę po godzinie 21. To teraz już sięgając do tego albumu, który na Instagramie, na przyczajonej weterze i na znanym portalu społecznościowym również promował nasze dzisiejsze spotkanie, można by tak powiedzieć. To był album Low Row. Maybe Tomorrow. Piąty album, jeżeli chodzi o Ryana. Co ciekawe, wszędzie ciągle jest napisane, że Ryan jest artystą z Islandii, chociaż jest z Kalifornii. Nawet mieszkał, w tej chwili go nie ma w Polsce, ale ostatnie kilka lat mieszkał tu w Warszawie. Całkiem niedaleko. 30 lipca wyszedł ten nowy album, Maybe Tomorrow, i oczywiście, że to już powtarzać chyba nie muszę, przysłuchiwać się mu będziemy bardzo mocno w naszym najbliższym spotkaniu po ciemnej stronie mocy. Jeżeli Państwo wymieni jakiekolwiek sugestie, to zapraszam csm@polskieradio.pl. Low Row, Fade Away. Sometimes it feels like this is never ending. Sometimes you fade away. home to. The minutes you're found past the moonlight, there's blood in the candle flickering, flashing, wavering, crashing. Peaceful, a wcześniej Fade Away. No i wypełniony ciepłem, jak Państwo słyszą, jest ten nowy, piąty studyjny album Low